Bon vespre. Després d'un dijous bastant complicat al Principat d'Andorra, a les comarques de Lleida, doncs us hem d'avançar ja que demà divendres tot plegat s'acaba, s'espera un dia més tranquil. Això sí, amb restes d'alguns núvols i amb temperatures bastant controlades, ben poca calor de cara a aquestes properes hores. La previsió, per tant, per aquest vespre nit ens marca ja l'obertura de grans clarianes, en quedaran però algunes boires, alguns núvols residuals, núvols baixos, cap a les valls i fondalades, uns núvols que ens acompanyaran demà al matí al Principat d'Andorra i en el conjunt de les comarques de Lleida. De forma intermitent s'aniran esqueixant, per tant el sol s'anirà imposant a mesura que passi el matí i al centre del dia doncs, farà un bon sol cap a les comarques de la Terra Ferma, l'altiplà central, amb unes temperatures però ben a ratlla, poca calor demà s'espera, de fet s'estima una màxima de 29 graus a Lleida, 24 de màxima demà prevista a la Seu d'Urgell, 23 graus a Bellver de Cerdanya o també a Andorra la Vella. Pel que fa a la resta del país, si teniu previsió doncs, de sortir de les comarques de Lleida, us hem d'avançar que serà un dia encara amb restes de núvols, també, sobretot cap a la costa, especialment al matí, comarques de Girona, no s'esperen pluges demà, i les temperatures arreu doncs, ben a ratlla, màximes a la costa, al voltant dels 25 graus, amb xafogor i un dia, doncs, pel que fa a la platja, marcat bàsicament per marejol i per tramuntana bastant marcada, especialment al matí, cap al nord del Cap de Begur. De cara als propers dies, que ens espera un cap de setmana bastant tranquil, almenys cap a l'interior de Lleida, molt de sol, amb alguns núvols baixos, sempre probables de bon matí, núvols d'aquests efímers, poc significatius, i atenció a la tarda de dissabte amb alguna tempesta cap al Pirineu, sobretot cap als Pallars, Vall d'Aran, cap a l'Alta Ribagorça, Andorra, nord de la Cerdanya, fenòmens però bastant locals, que de cara a diumenge doncs, serien menys probables, els matins però també al Pirineu hi farà força sol. Acabem justament amb la previsió de muntanya per aquest proper divendres, situació ja bastant més tranquil·la, tot i que caldrà tenir present, si teniu previsió de pujar algun cim, que les temperatures seran bastant baixes. De matinada esperem mínimes properes als 2 graus positius a cota 2.500 metres, 5 graus a cota 2.000 metres i al migdia aquest divendres les màximes voltaran als 13 graus a cota 2.000 metres i als 10 graus a 2.500 metres. Isoterma de 0 graus col·locada al voltant dels 3.500 metres i els vents bufaran, en aquest cas del sud-oest de Garbí, amb una mitjana pel que fa a la seva força de 30 km per hora.